padişah baktı Rab'dan hasretimden kusura. O gün attı hoş hoş tahtı resmi kuş bari حقیقت چشمان مجازیه تو تو بود بادی ای فضل سر تو نسل منم هست ای فضل سر تو نسل منم ترین شهر دنیا رد پاد منو همراهی میکرد رویای پوچه با تو بودن دوستن شد تکاری لحظه ها رو بومن افتاش میرفت و فریاد میزد دستم نفسای دیرنگ بیهاشیه میپاشی در I'm